luka luka yo partout. Solo komisa kinga ine zobana yo. Bona sala kababa eme nanda kona yo. Okende okay, omanza kanga ye atandere sheri. Ata oji mosusu, bota na ebana, pesa kombona ye. Mwana ya kwilu kozangi sako mwana ngangeo na monoko kakanga imoko na ebisekele ya bolingo ya ngana yote niwa masekinga imbingi sutu na mambanda na komiko sila nzoto likolo na yo masekinga imbingi sutu na mambanda na komiko sila nzoto nanya kondimanga. di kudidi. Let's go.